Zdrowiu. Prostil calcium do bezinate monohydrikus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 5 czerwca. Jest 22. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Kończy się spotkanie młodych Lednica 2000. Za chwilę opowie o nim nasz wysłannik. Wypadek w Łopiennie w Wielkopolsce. Na dziecko spadł element nagrobka. Dziewczynka jest w szpitalu. Kolekcja płyt gramofonowych Polskiego Radia wpisana na listę UNESCO. Pamięć świata. Nad jeziorem Lednica powoli dobiega końca 25. spotkanie młodych. To największe spotkanie młodzieży katolickiej w Polsce. W tym roku wzięło w nim udział kilkuset pielgrzymów na miejscu oraz tysiące, łącząc się online. To wydarzenie obserwuje Przemysław Lis. Za chwilę rozpocznie się finał 25. spotkania młodych. Pielgrzymi symbolicznie przejdą przez bramę Rybę, bramę trzeciego tysiąclecia. Jak powiedział mi przeor zakonu dominikanów w Poznaniu, ojciec Michał Ślisz, to zawsze jest wyjątkowy czas i wielkie przeżycie. Jak ktoś tutaj był i widział i słyszał, no nie da się, żeby to nie ruszyło człowieka. Nawet człowieka z pogranicza, żeby nie postawiło pytania. No skoro tyle tysięcy ludzi wybiera Pana Jezusa, no to nie może być nic, to nie może być pustka. Pomimo ograniczeń związanych z epidemią, udało się stworzyć wspólnotę z tysiącami internautów, którzy śledzili tegoroczne spotkanie, powiedziała mi uczestniczka Lednicy Ania Hejman. Jest to zupełnie inne spotkanie niż byliśmy przyzwyczajeni do tej pory. Forma to prawda hybrydowa, ale mam wrażenie, nie zabrakło tutaj głębokich odczuć i takiego nawiązania ducha wspólnoty mimo wszystko. A 26. spotkanie młodych nad Lednicą odbędzie się za rok, 4 czerwca. Relacjonował Przemysław Lis. Do szpitala w Poznaniu trafiła 5-latka, na którą na cmentarzu w Łopiennie przewrócił się nagrobek. Dziewczynkę zabrał śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Wypadek wydarzył się po południu. Dziecko było na cmentarzu z rodziną. W pewnym momencie na 5-latkę spadł element nagrobka. Upadając, dziewczynka uderzyła się dodatkowo w głowę. Po nieprzytomne dziecko przyleciał śmigłowiec. Zawiadomiono prokuratora. Cmentarz został czasowo zamknięty. Iga Świątek coraz bliżej finału French Open. Polka pokonała dziś Estonkę Anet Kontaveit 7-6, 6-0 i awansowała do czwartej rundy wielkoszlemowego turnieju. Trener Igi Świątek Piotr Sierzputowski tak podsumowuje to spotkanie. Na pewno gdzieś Iga rzeczywiście późno weszła, gdzieś troszeczkę na stojąco na początku, trochę takich, nie nazwałbym tego błędami, natomiast pozwoliła Kontaveit robić to, co potrafi najlepiej i co lubi i poczuć się komfortowo. No ale później też z gema na gem coraz bardziej się stawiała i coraz lepiej grała. W drugim secie już, że tak powiem, odpaliła wszystko, co miała, co było potrzebne, żeby taki mecz wygrać dużo, dużo szybciej. Tak naprawdę Aneta nie miała też za wiele już w tamtym momencie do powiedzenia. Z turniejem gry pojedynczej pożegnała się Magdalinet. Przegrała w trzeciej rundzie z Tunezyjką Ons Jabeur 6-3, 0-6, 1-6. Linet pozostaje jeszcze rywalizacja w deblu. To unikatowe nagrania mające ogromną wartość historyczną. Kolekcja płyt gramofonowych Polskiego Radia z wypowiedziami znanych osobistości z września 1939 roku została wpisana na listę UNESCO Pamięć Świata. Dyrektor archiwum Polskiego Radia Elżbieta Berus-Tomaszewska przypomina, że w latach 30. Polskie Radio było jedynym w kraju, które nagrywało przemówienia. Zostały uratowane przez pracowników Polskiego Radia, którzy przed zajęciem rozgłośni przez Niemców wynieśli je i ukryli w prywatnych domach. Tylko część wróciła. Dyrektor archiwum zwraca się do słuchaczy z prośbą, by sprawdzili swoje kolekcje. Płyty przypominają te, na których nagrywano muzykę rozrywkową. One są bardzo zbliżone wyglądem i każdemu się wydaje, że takich płyt mogło być dziesiątki. Natomiast to są pojedyncze egzemplarze. One mają zupełnie inną budowę i tylko może się wydawać, że z jednego nagrania były dziesiątki czy setki takich płyt. Natomiast nie, to są pojedyncze egzemplarze. Najłatwiej zorientować się po tym, że one tutaj na środku, gdzie płyty mają zwykle naklejoną informację o tym, co jest na płycie, tutaj takiej informacji nie ma. Są tylko numery radia. 9 czerwca przed gmachem Ministerstwa Kultury zostanie otwarta wystawa plenerowa prezentująca fotografię kolekcji płyt Polskiego Radia. Dzień później w Belwederze Polskie Radio zostanie uhonorowane certyfikatem UNESCO. Awaryjne lądowanie amerykańskiego samolotu. Pasażer próbował włamać się do kokpitu. Maszyna linii Delta leciała z Los Angeles do Nashville. W pewnym momencie mężczyzna podbiegł do drzwi kokpitu i zaczął w nie uderzać, podobno krzycząc: zatrzymaj samolot. Na nagraniach wideo w mediach społecznościowych widać, jak pasażer jest obezwładniany i przenoszony na tył maszyny. Samolot wylądował w miejscowości Albuquerque w stanie Nowy Meksyk. Tam mężczyznę wyprowadzili funkcjonariusze służb porządkowych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota zapowiada się słonecznie, jedynie na wschodzie i południowym wschodzie. Po południu może się chmurzyć i tam miejscami przelotnie popada. Lokalnie niewykluczone słabe burze. Temperatura maksymalna od około 22-24 stopni na wschodzie i w centrum kraju do 26 na zachodzie. Chłodniej nad morzem i na Podhalu około 17-19 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W tym roku Dariusz Kozakiewicz, legenda polskiego rocka, obchodzi 70. urodziny i świętuje 50-lecie pracy artystycznej. W jego grze na gitarze wciąż słychać ten sam ogień i subtelność, co kiedyś na płytach Breakoutu, Testu, Perfektu czy Zbigniewa Namysłowskiego. Darek Kozakiewicz live i specjalny jubileuszowy koncert dla słuchaczy Trójki. Zaśpiewa Natalia Sikora. Na antenie już w niedzielę, tuż po 19. Streaming wideo dostępny będzie na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Zapraszam, Michał Kirmuć. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze 6 minut po 22. Departament Rytmu. A w Departamencie Rytmu witam Państwa bardzo serdecznie w Wydziale Rytmiki Stosowanej. Kasia First-Wojtkowska zza konsolety, Aleksandra Kaczkowska zza mikrofonu. Będziemy tu z Państwem zdecydowanie tanecznie do północy. A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. Be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry. Be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note, like good little children. Don't worry, be happy. Listen to what I say. In your life, expect some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry. Be happy. Be happy now. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Don't worry. Don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry. Be happy. Bobby McFerrin, zaczęliśmy latami 80. Dzisiaj znowu będziemy skakać po rocznikach. Bobby McFerrin z rewelacyjnego albumu, jeżeli Państwo nie znają, a na pewno Państwo znają Simple Pleasures, wydanego w 88 roku. Telefonu Państwu nie podam, bo jestem tu dziś sama tylko z Kasią Firyt-Wojkowską, ale adres mailowy jak najbardziej. Więc jeżeli Państwo smutni, to bardzo proszę według tekstu do tego właśnie utworu pisać. Oczywiście csm@polskieradio.pl. I'm so in love with you. Whatever you want to do is all right. We'll be right back. Ja wiem, że Państwo bardzo dobrze znają wersję tego utworu, nie w wykonaniu oryginalnym, czy nie Ala Greena, czy nie 72 rok, tylko w tej wersji 11 lat później wydanej przez Tina Turner, bo tak nam pod skórę weszła, że już tam została i wszystkim się wydaje, że to Tina Turner taki piękny utwór nam nie tylko zaśpiewała, ale i przede wszystkim napisała. Let's stay together. Tak powolutku dzisiaj będziemy przyspieszać. Bardzo, bardzo, bardzo powolutku, bo tego nam zabrakło w zeszłym tygodniu. Heavy on my mind. then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Impossible to face when someone else instead of me always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gone. Państwo tam nóżką ruszają pod stołem na przykład, albo w samochodzie ręką na kierownicy. Ja zazwyczaj tak, jak prowadzę samochód. Beam Withers, Lovely Day, rok 77 i w latach 70. zostaniemy zdecydowanie. Czy Państwo pamiętają ten utwór? Home. Georgie Porgy i Toto. Oczywiście, że tak, i Państwo bardzo dobrze rozpoznani. csm@polskieradio.pl. Proszę dzwonić, nie, proszę pisać. Dzwonić nie, mogę nie odebrać. George Benson, Give Me The Night. No troszeczkę będziemy dzisiaj w latach 80. Georgie Porgy, Toto, George Benson, Give Me the Night, no to trudno by było jeszcze nie zagrać dwóch panów w jednym duecie. Yomo Be There. Yomo Be There. James Ingram ze swojego pierwszego debiutanckiego albumu, który wydał w 1983 roku, który nosił tytuł It's Your Night. I proszę się nie dziwić, że ten utwór zostanie z nami pewnie już na bardzo długo, ponieważ tę muzykę wyprodukował na tym albumie Quincy Jones, a tutaj gościnnie Michael McDonald. Wielki, absolutnie wielki hit lat 80. Co tydzień w Wydziale Rytmiki stosowanej tutaj w Trójce, w Departamencie Rytmu, będziemy sięgać troszeczkę do innych szufladek i czasami, tak bym powiedziała nawet, że tak zbiorczo, no bo tak skakać między 83 a 66, no w sumie czemu by nie? was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Oh, the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine you gave. Oh, sunny, thank you for the love you brought my way. Oh, you gave to me your all and all. Now I feel about 10 feet tall. Oh, sunny one, so true, I love you. Jack, don't you come back no more. Oczywiście, że Ray Charles. Przypominam adres mailowy bez zmian, csm@popolskieradio.pl. No to przyspieszamy powolutku, powolutku. Oh, some help, can I get some help? I got to have it, need it, give me the feeling. Can I get some help? Help me, help me, help me. Need feeling, need feeling, need feeling, need feeling. Bring it on out! Bring it on out! Bring it on out! Bring it on out! rytmie tak zwanym idealnym do tańca Wanna Be Starting Something, to z albumu Thriller. Przed końcem tej godziny jeszcze jeden utwór mamy dla Państwa do zagrania. Taki naprawdę już na przyspieszenie. W drugiej godzinie Wydziału Rytmiki Stosowanej, która jest częścią Departamentu Rytmów Trójca, sięgniemy do czarnych albumów. No oczywiście, tak jak tydzień temu i dwa tygodnie temu. Łączymy 78 rok z czasami współczesnymi, troszeczkę. Proszę się wsłuchać, będzie słychać. Yeah.